قَالَ رَبِّ السِّجْنُ اَحَبُّ اِلَيَّ مِمَّا يَدْعُونَنِ اِلَيْهِ Bu ayetin bize anlattığı şey ne olabilir ve bu ayetten anlayacağımız ders diyorlar. Evvela Allah bu ayeti Seyyidina Hazreti Yusuf'un iffet abidesi, namus abidesi, irade abidesi, Hazreti Yusuf Aleyhisselam'ın sözünü Kur'anlaştırıyor. İlahi kelam içine alıyor, Allah kelamı yapıyor. Kelamlaştırıyor. Herkesin karşısında temenna durup serfiru edeceği bir beyan, beyanların sultanı haline getiriyor. İnsani beyan olmadan çıkarıyor onu. Hazreti Yusuf'un müzmeratına ilahi ifadeyle ayrı bir urba giydiriyor ve ebedlere kadar herkesin ihtiram duyacağı bir ifade, bir altın ifade silsilesi haline getiriyor. Maali şu: قَالَ رَبِّ السِّجْنُ اَحَبُّ اِلَيَّ مِمَّا يَدْعُونَنِ اِلَيْهِ Allah'ım, bu kadınların beni çağıra geldikleri şeydense hapishane benim için daha iyidir. Bahtına düştüm. Beni bu kadınların tuzağına düşürme. Eğer böyle yapmazsan sonunda diyor, çocukluk yapıp gözüm kayabilir, kalbim kayabilir. Bana bahtına düştüm, çocukluk yaptırma. Hapishaneye al beni koy ama kadının Mekke'desine beni maruz bırakma. Maali birkaç kelime ilavesiyle bundan ibaret. Kadınlar Hazreti Yusuf Aleyhisselam'dan isteği oluyor. Batılı tasvir edip safi zihinleri idlal etmeyelim. Esas en çok isteği olan Zeliha'dır. Halk arasında Galat'ı meşhur olarak Züleyha ile meşhur. Fakat zannediyorum hangi kadın Seyyidine Hazreti Yusuf'la tanışırsa maddi güzelliği, melahati ve çiyesinin yanı başında iç aleminin dışı akseden güzellikleri, Allah'la irtibatlı bulunmanın güzellik haline gelip dışı akseden yanı, uhrevi alemlere ait güzellikleri, nazarı daima matmai ilahi nazar olması itibariyle, kesbettiği güzelliği itibariyle daha bir başka cazipti. Onun için kim görseydi vurulurdu. Vaka bir gün Ayşe validemiz Efendimiz için şöyle diyecektir bu meseleyi düşününce: فَلَوْ سَمِعُوا فِي مِصْرَ اَوْسَافَ خَدِّهِ لَمَا بَذَلُوا فِي سَوْمِ يُوسُفَ مِنْ نَقْدِهِ لَوَاحِ زَلَيْخَ لَوْ رَأَيْنَ جَب۪ينَ لَآثَرْنَا فِي الْقَتْحِ الْقُلُوبَ عَلَى الْاَيْدِ Eğer Mısır'da Zeliha'nın etrafında toplanan kadınlar Yusuf'u gördükleri zaman ellerindeki bıçakları burunlarına, dudaklarına, parmaklarına götüren kadınlar benim efendimin cemalini, Hazreti Muhammed'in gerçek cemalini görselerdi, hançerleri ellerine değil, sinelerine saplayacaklardı der. Ve gerçekten Hazreti Muhammed'e ait, Cenab-ı Hakk'ın cemale ait bütün esma ve sıfatının noktayı mihrakiyesi olan ve ancak ferasetli bakışların sezebileceği mutlak güzelliğin mutlak güzelleştirdiği o cemali ve kemali müşahede etselerdi, edebilselerdi, etseydik, edebilseydik, güzellikler karşısında başı dönmenin neticesinde parmaklara götürülen hançerler sinelere saplanacaktı. Ve Yusuf öyle bir güzellik abidesidir. Bir zayıf hadiste buyurur ki, Sultanlar Sultanı, o güzeldi fakat ben şirinim der. Ne kamilsin sen, ne mütevazisin sen, ne mahviyet insanısın sen. Evet, işte bu Yusuf. Buna vurulanlar, ona tutulanlar, çocukluğundan delikanlılığına kadar, fakat iffetinden zerre kadar taviz vermemiş. Ve bir gün orada babası, kardeşleri, oymağı, iffeti, namusu, her şeyi, korkunç bir iftira, alternatifi de orada bir kadının davetine icabet etmek. İflahını keseriz senin, damarlarını keseriz, toplum içine çıkamazsın. İşin bir yanı bu, bu işin alternatifi de şu, bir kadının davetine icabet edeceksin. Bundan tek ses yükselir. Maazallah. Maazallah. Euzubillah demektir bu. Ben Allah'a sığınırım. İnnehu Rabbi ahsene mesvay. Ne demek o? O bana baktı, gördü, etti, yedirdi, içirdi. Hanesindeyim. Hanesini bana emanet etti. Ne demek hanesini bana emanet eden birine ihanet etmek? O bana güvenmeseydi bu evi bana bırakmazdı. Ne demek? Bazılarına göre onu besleyen, büyüten, terbiye eden, yetiştiren Allah'tır. Fakat siyak ona çok müsait değil öyle bir yoruma. Seyyidina Hazreti Yusuf çok kadir şinastır. Ve sonra bu tekliflerin arkasının geleceğini düşünerek ellerini açtı, alnını yere koydu belki, Allah'a teveccüh etti. Ey Allah'ım dedi, bu davettense hapishane benim için daha iyidir. Beni hapishaneye al, fakat böyle davetler tekerrür etmesin, bahtına düştüm dedi. Ve illa tasrif anni keydehun, onların keydini, mekrini, hilesini benden çevir. Ve illa tasrif anni keydehun aslu ileyhin ve akum minel cahilin. Cahil değilim ama çocukluk yapar, cahiller içine karışmış olurum. Fethi abdesi. Evet, arkadaşımız diyor ki, bundan bize düşen nedir? وَرَاوَدَتُ الَّتِي هُوَ ف۪ي بَيْتِهَا. Yusuf'un iffetine aykırıyor. Bir kadın ondan kam almak istedi. Bu o kadın ki, o delikanlı onun evindeydi diyor. Evinde olan güzellik abidesi o delikanlıdan kam almak istedi. Kur'an'ın beyanı içinde, şu belaat nüktesi içinde, kadının evindesiniz. Kilidi, anahtarı elinde olan bir kadının evindesiniz. Onunla beraber aynı kubbe altında yatıp kalkıyorsunuz. Beyi gidiyor ve siz onunla baş başa kalıyorsunuz. Şeytan o ateşten, o melundan gergefini durmadan örüyor. Ve atkılardan birinin ucunu sizin beyninize atmış, orada şehvet adına ayakta duran guddelerden birine bağlamış. Geliyor, gidiyor en fettan bir kadın. Ümmetim için en çok korktuğum şey kadın fitnesidir dedi. Kadın ve Seyyidina Hazreti Yusuf kanının şehvani hislerle aktığı bir dönemde o hanede çağın büyük insanı gibi Tahir Paşa'nın evinde 6 ay kalıyor da iki kızı diyor tefrik edemedim ben ona, hangisi büyüğü hangisi küçüğü, yanıma ara sıra gelip gidiyorlardı. Boğaz'dan hoca arkadaşları birkaç defa kayıkla yolculuk yaptırtıyorlar. Eski Boğaz alemleri çok meşhurdur. Gözünün kapağını kaldırıp bakmadığını görünce bir gün soruyorlar. İlmin ve karını koruyorum diyor. Ağzın şeker şerbet yesin. Çağın Yusuf'u. Göz kapağını kaldırıp bakmamış. Bir sözü maazallah, diğer sözü Rabbis sicnu ahabbu ileyye mimma yed'uneni ileyh. وَاِلَّا تَصْرِفْ عَنِّ كَيْدَهُنْ أَصْفُ اِلَيْهِنْ وَاَكُمْ مِنَ الْجَاهِلِينَ. Ben cahil değilim, beni cahillerin düştüğü çukura düşürme Allah'ım. Gençliğimizi cahillerin düştüğü çukura düşürme Allah'ım. Senin yolunun delileri, rehi sevdanın mecnunları, sana gönül vermiş, gönlünün kapılarını ardına kadar senin için açmış. Bu gönül kapılarından içeriye, yalancı ve ham hayallerin girmesine meydan verme Allah'ım. Bizim bundan alacağımız şey nedir? Ahirzaman fitnesi hep bunları kullandı. Çoklarını bunlarla yemledi. Bunlarla yemledi. Bunlarla istismar, alet avına çekti. Ve dolayısıyla ruh dünyamızda ciddi tahribat yaptı. Muhakememize tesir etti, ruhi dengelerimiz bozuldu, bunalımlar bunalımları takip etmeye başladı ve bizden daha çok da batıda. O kadar çok akıl hastası var ki, 77 yıllarında Almanya'ya gittiğimde orada birisi anlatmıştı, devlet bütçesi kadar dengesi bozulan insanları tedavi için para ayırıyorlar demişti. Demek ki 1-2 milyon insanın tedavisi bahis mevzu. ve bu mevzuda İslam dünyası geriden geliyor. Sondan bir ikinci, üçüncü, dördüncü Türkiye'de bu aralarda yerini alan ülkelerden birisi. İşin enteresan yanı Suudi Arabistan başta geliyor. Bunun kadın fitnesinin Asya Meryem gibi sultana benzeyen kadınlarımızı, hemşirelerimizi istisna ederim. Çocukluk arkadaşım bir saz şairi vardır, onun sözüyle diyeyim. Reyhani duymuşsunuzdur. Saz şairi ama 5 vakit namaz kılar. Milli cepheyi, milli düşünceyi temsil eder. Benim çocukluk arkadaşımdır. O zamandan beri saz çalardı ama Allah derdi. Bilmiyorum yanar mıydı, yanmaz mıydı ama içim yanıyor derdi Allah aşkıyla. Kadınları taşladığı bir yerde der ki şöyle der. Duyarsa kadınlar, son iki mısra aklıma geldi. Duyarsa kadınlar taşlarlar seni. Kimisi bilir dini imanı, Asya Meryem gibi sultana benzer. Redif benzer. Asya Meryem gibi sultana benzer. Göklerdeki bilmem neye benzer. Cennetteki huriye, kilmana benzer, benzer. Öyle kadınlar da var. Taşladığı yerde der bunu. Binaenaleyh Asya Meryem gibi sultana benzeyen hemşirelerimiz, analarımız, ezvacı tahirat gibi analarımız mazur görsünler. Fakat Allah Resulü buyuruyor ki, ümmetim için ondan daha büyük bir fitne bırakmıyorum geriye. Çokları ona takılıp kalacaklar ve çokları yoldan, şirazeden onunla çıktı. Bir yerde şeytan ağını onu takar, oltasını onu takar kullanır deniyor. Bu itibarla gençlerimizi tam can evinden vurdular. Hatta denebilir ki hafızaya top attırdılar günümüzde. Çünkü insan daha ziyade hangi mevzuya karşı çok alaka duyuyor, hangi mevzu onun üzerinde çok tesiri yapıyorsa, o silinmez izler bırakır. Bir tatlı musiki düşünün. Arabanızın pencerelerini kapatır, onu dinlersiniz. Bir yerde bandı kapattığınız zaman, teybin düğmesine dokunup kapattığınız zaman, daha bir süre kulaklarınızda aynı uğultuyu, aynı tatlılığıyla duyar ve yaşarsınız. Çünkü üzerinizde ciddi bir tesir yapmıştır o sizin. Başka şeyler de öyledir. Çocuklukta bazı şeyler ciddi tesir icra etmez. Her çağın kendine göre alacağı, tesirinde kalacağı ve şokunu yediği zaman kafasından silip atamayacağı şeyler vardır. Çocuklar oyuncaklarının altındadır, eğlencenin altındadır. Gençlerde bedeni durum, cismani keyfiyet daha fazla ağır basar. Binaenaleyh o noktadan gelecek şoklar silinmeyecek kadar izler bırakırlar. İnsan yaşlanırken bedeni gücünü kaybettiği gibi hafıza gücünü, hafıza enerjisini de kaybedebilir. Fakat öyle zannediyorum ki büyük ölçüde esas yediğimiz şoklardır bizim. Çünkü insan belli bir dönemden sonra cismaniyet ve bedenine ait şeylerle yediği şoklar öyle derin izler bırakıyor ki bu izler başka izleri adeta insana unutturuyor. Çocuğun umurunda değildir. O etrafında gördüğü şeylerin tecessüsündedir. Her şeyi alır kafasına yerleştirir. Fakat belli bir çağdan sonra insan benliği başka şeylere mütemayildir. Bu onun tesiri altına girer. Ve ehli dünya bu işi çok iyi bildiğinden onlar da her meselede kadını kullanmışlardır. Onunla avlamak istemişlerdir. Ve bu büyük ölçüde tesirli de olmuştur. Neslimizin Yusuf olması gerekiyor. Ancak Yusuflar kurtulacaklardır. Yusuflar için zindan, Yusuflar için bu mevzuda hırpalanma ve Yusuflar için iffet abidesi olma maazallah deme. Yusuflar için iffetini kaybetmektense zindanı tercih etme. Ve iffetini koruyarak hayatını hitame erdirme. Allah için yaşama. Allah için yaşadığı zaten bellidir. Çünkü iş bittikten sonra tevaffeni müslümen ve alhikne bis salihin. Artık beni öldür. Çünkü lütufların tamamlandı. Bundan sonra hayatta kalmam abestir diyecektir Seyyidine Hazreti Yusuf. Geleceği Yusuflar kuracaklardır. ama Yusuf olmak çok zordur. Rabbim kaymalarımızı kaymalara düşürmesin, zeyihlere düçar etmesin, kaymalarımızı ve zeyihlerimizi de devam ettirmesin. Düşebiliriz, insanız, sürçebiliriz, hatalar yapabiliriz. Onları devam ettirmesin inşallah. Vaka hapishane istemeyelim. Bu Yusuf'un sadakatidir yani, çok sadık. Sıddık diyor ona, Sıddık. Yusuf Sure-i Cellesi'nde tam 5 defa Allah tarafından, muasırları tarafından, vicdanı tarafından, hapishanedeki insanları tarafından, arkadaşları tarafından ve kardeşleri tarafından muhsin olarak iade ediliyor. Yani ihsan şuurunun temsilcisi. Yani Allah'ı görüyor gibi Allah'a kulluk yapan insan. Sıddık tam. Sadakat, ihlasın en önemli kaynağı. İhlas, ihsanın menbaıdır. Sadakat olmadan ihlas olmaz. İhlas olmayınca da ihsan şuuru zuhura gelmez. Ve işte Hazreti Yusuf budur. Sıddık. Hapishanesindeki de diyor, eyyühe sıddık. Ey doğru adam, en doğru insan diyor. Hapishanedeki arkadaş, Allah da ona sıddık diyor. Bu itibarla geleceği yeniden sıddıklar inşa edecek. İffet abideleri inşa edecek. Evet, bedenin altında ezilenler, cismaniyetine pes edenlerin şimdiye kadar yaptıkları bir şey yoktur. Bundan sonra da bir şey yapacaklarına ihtimal verilemez. İffet çok önemlidir. Ne yapacağız iffetli olmak için? İbrahim Hakkı Hazretleri bir yerde az ye, az uyu, hayrete var, fani ol andan, bul beka ol ana mihman gecelerdedir. Az ye, az iç, az uyu. Kılletül kelam, kılletül ta'am, kılletül menam, uzlet enil enam derlerdi. Eskiler, erbab-ı hakikat, ashab-ı tasavvuf. Az yeme, az içme, az uyuma, füzuli yere, hizmet mülahazası olmadan insanlarla düşüp kalkma. İnsanlarla beraber ancak hizmet için olunur. Allah Resulü de sallallahu aleyhi ve sellem, ey gençler diyor, izdivaç yapın günaha girmemek için. Gücünüz yetmiyorsa, mevsim o mevsim değilse şayet, oruç tutun buyuruyor. Yine mesele geliyor, az yemeye, az içmeye, geceyi kalkıp ihya etmeye dayanıyor. Belki arkadaşlarımız bu yaşta gece ihya mı edilir diyecekler. Geceyi ihya etmeden berzah azabından kurtulmak, gençlik berzahından kurtulmak mümkün değil. Gençlikte insanlar berzah yaşarlar. Ya gözlerini açacak, hakiki hayata uyanacak. Ya ölecek, kendini salıverirse ölür. Fakat tetikte olursa Allah'ın inayet ve keremiyle gerçek aleme uyanır. Fakat genelde gençler hep berzah vadilerinde dolaşırlar. Her şey olmaya müsait, fakat henüz hiçbir şey değil. O azaptan kurtulmanın yolu da gece ihya etmektir. Ama Kur'an'ın ifadesiyle فَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِيَ الشَّكُورِ gecelerde kalkıp diz çöken, kemerbeste yubudiyet içinde Allah karşısında gerilen kul sayısı ne kadar da az. Şükredenler ne kadar da az. Keşke bir zümre bu işte önce olsa, ibadet-ü taatta, evrad-ü eskarda, inlemede, sızlamada, sinesini yakmada, Allah'a teveccühte de rehber olabilseler. Önemlidir. Rabbis sicnu ahabbu ileyye mimma yed'uneni ileyh ve illa tasrif anni keydehun asu ileyhin ve akum minel cahilin. Yoksa arkadan bir korkunç nisyan geliyor. Zannediyorum bedeni duygu ve düşünce, cismani duygu ve düşünce üst üste üzerimizdeki şoklarıyla bir gün kafalarımızın içine hiçbir şey girmeyecek. Mesela isterseniz bir deneyin. Dua mecmuasında sabah akşam duaları hepsi 5-6 sayfa yapar. Hafızası kuvvetli bir insanın en çok 2 günde hepsini ezberleyeceği şeydir bunun. İsterseniz bir deneme yapın. Ezberlemeyi azmedin. Hem kendinizi görün, hem de çevrenizdeki insanların durumunu görün. Hafızalarımız ne kadar bizim yanımızda, ne kadar bedenin ve cismaniyetin altında anlayacaksınız. Kastamonu laikalarında sahibi zaman da diyor ki, ahir zamanda Kur'an hafızalardan silinecek manası şudur. İşte bu değişik şoklarla hafıza öyle top atacak ki, ona hiçbir şeyi ezberletmek mümkün olmayacak. Yaşasın bilgisayarlar, kompütürler. Her şeyi onlara programlayacak. 3 kere 3 kaç ediyordu, hele bir düğmesine basalım diyecek. Onu orada görmeye çalışacağız. Babamızın ismini, annemizin ismini, çocuklarımızın adını, mektepteki talebelerin isimlerini filan. Ve bunları, hani eskiden başka türlü halletmeye çalıştığımız bu şeyleri, kompütür basamaklarıyla halletmeye çalışacağız. Evet, imdada yetişiyor kompütür ama tabii onun da hafızaya ayrı bir top attırma yanı var. Bakalım halimiz nice olacak. Cenab-ı Hak bizi bize bırakmasın. Ya hafiyel altaf ne cinami manekaf. Ve zannediyorum yine orada o Kastamonu laikalarında bu mevzuyla alakalı İmam Şafii'nin bir sözünü naklediyor. Vekiye şikayet ediyor. Şekevtu su'e hafzi ila vaki'in fe erşedeni ila terkil maasi fe kâle innel ilme nurun ve nurullahi la yuhda lil asi diyor. İmam Şafii hocası olan Veki ki Ebu Hanife'nin talebesidir. Hadisin hafızlarındandır. Veki bin Cerrah. Hocama diyor hafızamın top attığını şikayet ettim. Su'yu hıfzımı şikayet ettim. Bana dedi ki masiyeti terk et. Gel günahlara girme. Fekale innel ilme nurun dedi. İlim Allah'ın ilim sıfatından gelmiş bir nurdur. Allah'tan gelen bir ışıktır. Ve Allah'tan gelen bu ışık asi dimalarda, asi gönüllerde otağını kurup aram eylemez. Eğer ilmin sadrında, sinende otağ kurup yerleşmesini istiyorsan, gel etme eyleme, şu masiyeti terk eyle. Dedi, diyor. Bu itibarla masiyet, günahlara girme günümüzün nesilleri için çok önemlidir. Eskiye göre şanslı yanlarımız var çünkü vahalar var. Ve Nur Efşan arkadaşlarımız onların içli sözleri, bize tesir eden sözleri. Ama bununla beraber tabii sokakta çok insafsız, çok müthiş. Allah arkadaşlarımızın yardımcısı olsun. Bizim de yardımcımız olsun.